मुनिया मेरी गुड़िया जरा संभल के चल, ओ मुनिया मेरी गुड़िया जरा संभल के चल। ये दुनिया बड़ी ही शातिर है, तू भी खुद को जरा बदल, ओ मुनिया मेरी गुड़िया जरा संभल के चल, ओ मुनिया मेरी गुड़िया जरा संभल के चल। तू ना जाने कदम कदम पर धोखे हैं हर राह में, चल जाते हैं सपने अक्सर सपनों की इस चाह में। कांटों से अब बच के निकलना होगा तुझको नन निकली, काम की उंगली पापा अंकल की तू चलना भोली परी। ओ मुनिया मेरी गुड़िया जरा संभल के चल, ओ मुनिया मेरी गुड़िया जरा संभल के चल। ये दुनिया बड़ी ही शातिर है, मोड़ हजारों आएंगे जो सब्र तेरा आजमाएंगे, ऐसे सितम भी होंगे कुछ तो दिल को दुखा भी जाएंगे। तूफानों से लड़ना होगा लेकर ये विश्वास तुझे, पापा अंकल साथ है तेरे छूना है आकाश तुझे। ओ मुनिया मेरी गुड़िया जरा संभल के चल, ओ मुनिया मेरी गुड़िया जरा संभल के चल। ये दुनिया बड़ी ही शातिर है, तू भी खुद को जरा बदल, ओ मुनिया मेरी गुड़िया, ओ मुनिया मेरी गुड़िया, ओ मुनिया मेरी गुड़िया, ओ मुनिया मेरी गुड़िया।